Suomen valtio tytöt kaikki orjiksi möis, tai kiinalaisen tulisi ja kaikki pois söis. Niin kestäisi en mä sitä kiutusta, vaan mieleni täyttäis murhe musta. Vai voi kaikka sorkeutta, syötäis pois. Ei ois tyttöjä, joita vois kutittaa. Ei vois koskaan enää pitää hauskaa. Näinpä näin. Heppu Normaali laulisi. Olen nimeltä John Fogerty. Kyllä. Tyssä aloitettu vaan tuohon. On se sopiva. Oh. Se on Body Languagein jälkeen. Juu, se tytötkin kuulema harrastaa muista. Olen kuullut. Joo, no, ei mitään. En mä tiedä, en mä tiedä. Mut kuunnellaan nyt tota Spencer Davis Groupia vaihteeksi. Okay. Tää on muuten... Itse asiassa, kun tuossa laulettiin John Fogertysta, että on Fogerty tekemä biisi. No niin. Joo, Midnight Special. Senhän Creedence teki tunnetuksi, mutta Spencer Davis vetää sen näin. At the station, get your dinner on board. Well, you know I have to leave you, but I don't wanna go. Let the midnight special shine its light on me. The midnight special to Santa Fe. If you ever go to Houston, oh, you better walk right. Well, you better not stagger, and you better not fight. Cause the sheriff will arrest you, and he'll carry you down. You can bet your bottom dollar, your penitentiary bound. Wake up early in the morning, hear the ding-dong ring. Go walking to the table, see the same damn thing. Let the midnight special shine its light on me. midnight special to Santa Fe. When you wake up in the morning, hear the rooster crow. Don't wanna work, but I got to go. Don't wanna leave my baby, leave her all alone. 'Cause when I get back, she may be gone. When you take it at the station, get your dinner on board. Well, you know I have to leave you, but I don't wanna go. Let the midnight special shine a light on me. The midnight special to Santa Fe. Ja Lace and Whiskey. Kyllä. Kipale kyseiseltä levyltä. Ja täytyy myöntää, että 77 Alice Cooper, tämä ulkonäkö oli pikkasen, voisi kutsua tyylikkääksi. Joo, no kyllä voi se musiikin suhteenkin myös. Saman verrattuna siihen Poisoniin ja siitä eteenpäin tehtyä meininkiä. Hirveet kuraa mun mielestäni. Ei siinä mitään. Kun tuossa nyt laulettiin Whiskystä ja sillä lailla, niin Tinmasiin tulee sitten kertomaan, että sehän on taivas, heaven is here. Heaven's in here. Heaven's in here. One with twilight and stars. Like a rocket to Mars. Heaven's in here. Twilight! tää taivas? Onko tää taivas? Ossi, mä en jaksa enää kävellä. Ossi kyllä kielimiehenä järjestää tästä kuljetukset perille. Taksi, taksi, hurry up, niin kuin amerikaksi sanottuna. Ossi, se on kyllä, Ossi, se on syntynyt vitsisuussa. Kato tuota taksikuskiakin silmät pyörii kuin hullun päässä. Ossi kulta, eihän tonne mahu. Niin kuin suomalainen sanoo, pakko maattua, kun on pihitty. Näin. Se olisi liippareit. Juu. Kuka ehtinyt sanoa, että soita Paranoid? Liipparit teki sen. Joo. Kyllä, juu. Kyllä. Dave soitteli villisti kitaraa. Kyllä, ja Dave on villi. Seuraavana tulee meidän bändi Liajua ja pistetään tosta treeniksellä soitettiin yksi biisi tossa jätkien kanssa. Ajattelin, että soitetaan se ja peidataan tossa jossain vaiheessa. No kuunnellaanpa tuolla. Anna palaa. Thank you. Huminat tuli sieltä. Siinä oli semmonen biisi, kun biisin nimi on ollut tossa varmaan 10 vuotta D-vire, et meillä on vitun kova mielikuvitus jätkien kanssa. Tää on tosi kova mielikuvitus tossa biisin keksinnässä, että se on jopa niin kova, että ikinä ei saada mitään aikaiseksi. Niin, ainakaan kunnon nimeä siihen. Niin. Kyllä vaan. No mutta no. D-vireestä. D-vireestä soitettuna. Niin. Ai jaa. Kato hemmetti viekö, se on ihan uutta, että joku on soitettu D-vireestä. Ehditäänkö me joku rykäsy vetästä ennen uutisia? Tuossa on just tommoin pari minuuttia. Niin... Ja uutisten jälkeen tulisi toi tää. No, se on se Lutsi Hao. Okei. Okay. Jees. Mutta. No niin, sieltä tuli kato popit. Niin, laitapas sieltä. Appendixia ja kappale on Eliitti Piiri 1. Kuuntelemasi kanava on lähiradiotaajuudella 100,3 MHz. Joo, mä lähetän tämän uutisen tämän kohta. Mä joudun selaamaan tätä. Joo, mä en tätä uusi tietokone. Mene hitaasti, ei lähde heti. Kuuntelemasi kanava on radiotaajuudella 100,3 MHz. Taikavuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Burman presidentti Thein Sein on saapunut Norjaan kaikkien aikojen ensimmäisellä Euroopan vierailullaan. Oslosta matka jatkuu 3 päivän kuluttua Helsinkiin. Sotilasjuntan pitkään hallitsema Burma on aukonut oviaan demokratialle 2 vuoden ajan. Seinin matka on osaamaan pyrkimystä rakentaa suhteita länteen. Norjan ja Suomen lisäksi Sein käy tällä ja ensi viikolla Itävallassa, Belgiassa ja Italiassa. Belgiassa hän tapaa myös korkean tason EU-edustajia, kerrotaan diplomaattilähteistä. Oslossa presidentti Thein Seinin on määrä keskustella Burman tulevista uudistuksista, kehitysavusta sekä ympäristö- ja talousyhteistyöstä. Varsinaisia sopimuksia matkalla ei allekirjoiteta, kertoo Norjan ulkoministeriön edustaja Kjetil Else Buttangen. Hänen mukaansa Norja haluaa tukea Burman myönteistä kehitystä ja auttaa niitä, jotka edistävät asioita oikeaan suuntaan. Tärkeänä symbolisena elenä pidetään sitä, että Norjassa pitkään toiminut oppositio Radio Democratic Voice of Burma on saanut kutsun osallistua Thein Seinin viralliseen ohjelmaan. Täällä kotimaassa poliisi on ottanut kiinni 20 epäiltyä moottoripyöräjengeihin kohdistuneessa laajassa operaatiossa. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan sekä Helvetin enkeleiden että sen vantaalaisen kannattajajärjestön johto on otettu kiinni. Poliisi epäilee jengiläisiä väkivalta- ja omaisuusrikoksista. Kotietsintoja on tehty Helvetin enkeleiden kerhotiloihin Vantaalla, Espoossa ja Lappeenrannassa sekä muihin tiloihin Helsingissä ja Tuusulassa. Poliisi käynnisti aamulla kotietsinnän rikollisjärjestö Hells Angelsin ja sen kannattajajärjestö Bad Machine 81 Finland 1% tiloissa Vantaalla, Espoossa ja Lappeenrannassa. Operaation on osallistunut useita poliisilaitoksia ja keskusrikospoliisi. Lisäksi etsintöjä on tehty Helsingissä ja Tuusulassa, myös muissa tiloissa. Useita ihmisiä on otettu kiinni. Kaikkiaan tähtäimessä on noin parikymmentä henkilöä. Samalla on takavarikoitu varastettua omaisuutta, ampumaa tarvikkeita ja aseita. Huumeet takavarikotkin ovat mahdollisia, sanoo rikosylikomisario Timo Nyysönen Itä-Uudenmaan poliisista. Kiinniotot ovat Nyysösen mukaan sujuneet suhteellisen rauhallisesti. Samalla on takavarikoitu varastettua omaisuutta, ampumatarvikkeita ja aseita. Pientä vastarintaa on saattanut olla, mutta ei mitään mainittavaa, Nyssönen sanoo. Etsinnät liittyvät laajaan väkivalta- ja omaisuusrikosten sarjaan, jonka tutkintaa on ollut käynnissä useiden kuukausien ajan. Poliisin tulkinnan mukaan rikoksia on tehty Hells Angelsin ja kannattajajärjestön nimissä. Kiinniotot jatkuvat muutaman vuorokauden ajan, Timo Nyssönen Itä-Uudenmaan poliisista sanoo. Tämä on Suomen poliisin mittakaavassa laaja operaatio. Yhteistyö keskusrikospoliisin ja useiden poliisilaitosten välillä on jatkunut kuukausien ajan. Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko sanoutuu irti maallikkosaarna ja Pirkko Jalovaaran demonipuheista. Ylen MOT-ohjelma kertoi maanantaina Jalovaaran puheista, joissa hän saarnaa muun muassa lääkkeiden olevan paholaisen tie ihmiseen ja että masennus tai syöpä on paholaisen aiheuttama. Meillä ei ole mitään vaikeuksia löytää teologisia perusteita tällaisille väitteille. Mäkisen mukaan tällaiset puheet ovat sairaiden ihmisten näkökulmasta jopa vaarallisia. Hän aikoo puhua piispojen ja kirkkoherrojen kanssa Jalovaaran esiintymisistä. Aion tukea heitä siinä, että tämän kaltaiseen julistukseen ja toimintaan on syytä suhtautua hyvin pidättyvästi, sanoo arkkipiispa Kari Mäkinen. Kirkosta on eronnut eilisen ja tämän päivän aikana tavallista enemmän ihmisiä. Petri Karismaa eroa kirkosta.fi-palvelusta sanoi, että eilen kirkosta erosi 140 ihmistä, tavallisesti niitä on 100 vähemmän. Arkkipiispa Mäkinen sanoo, ettei hän ole ajatellut, millainen imagohaitta Jalovaara on kirkolle. Demoninen haltuunotto on ehdottoman todellinen asia, johon lievimmillään liittyy okkultisia ilmiöitä, kuten ajatuksen lukua, ja tulee vaikutelma, että ihmisen sielu on kokonaan lähtenyt ihmisestä ja joku toinen olento kontrolloi häntä. Uskomuksen ja TV-fiktion mukaan joku esine laitetaan ihmisen tai muuhun avaruusolentoon, ja se säätelee hänen tekemisiään ja puheitaan, mutta kristillisen teologian mukaan demoninen haltuunotto on täysin mahdollista ilman sellaista esinettä. Demoneista on tehty tunnetut manaaja-elokuvat. Mielenterveyspuoli on käsitellyt julkisuudessa käytävää uskomushoitokohua. Puoli on huolissaan muun muassa Pirkko Jalovaaran toiminnasta, jossa saatetaan ihmisiä jopa hengen vaaraan. Mielenterveyspuoli pitää järkyttävänä ajatusta, että Jalovaara saattaa ihmisiä sellaisen uskon, että fyysiset sairaudet, kehitysvammaisuus tai mielenterveysongelma aiheutuu ihmisen tulleesta demonista. Tällainen toiminta leimaa ja syyllistää mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia. Syyllistäminen lisää ongelmia ja heikentää psyykkistä hyvinvointia. Toiminnalla myös rohkaistaan jättäytymään pois lääketieteellisistä hoidoista. Myös hädässä olevien ihmisten rahastaminen on eettisesti väärin. Se, että ihmiset lähtevät hakemaan lohtua Jalovaaran tarjoamasta toiminnasta, kertoo, että yhteiskunta ei kykene tarjoamaan riittävää apua ihmisille. Yksinäisyys, riippuvuudet ja masennus ovat vakavia sosiaalipoliittisia ongelmia, joihin yhteiskunnan on pystyttävä nykyistä tehokkaammin vastaamaan. Vaihtoehto hoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittänyt työryhmä luovutti esityksensä ministeri Risikolle huhtikuussa 2009. Tämän jälkeen asia ei ole edennyt. Mielenterveyspuoli kiirehtii toimenpiteitä, joilla uskomushoitoihin saadaan sääntelyä. Mielenterveyspuolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Puolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tyypillinen korruption muoto Suomessa ovat hyvät veliverkostot, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa. Terveen ja korruptoituneen verkoston rajaa selvittivät Vaasan yliopiston professori Ari Salminen ja tohtori koulutettava Venla Mäntysalo. Raskaan korruption muodot, kuten lahjoita ja petokset, ovat meillä aika harvinaisia. Kyselyiden perusteella tyypillisin korruption muoto ovat hyvä veli verkostot, Salminen kertoo. Hyvä veli, verkostot ovat piilokorruptiota, joka muun muassa vääristää kilpailua. Tutkijakaksikon mukaan useat ilmiselvät tapaukset viittaavat siihen, että tällaisia verkostoja on Suomessa paljon. He eivät ymmärrä tätä asiaa. Hyvä veli, verkoston tehtävänä on suoristaa asiat, jotka muuten johtaisivat yleisen oikeustajun vastaisiin tuloksiin. Mutta, tohtori koulutettava, hänen professorinsa Salminen muistuttaa, että pääosin verkostoituminen ja yhteistyö on Suomessa silti tervettä ja yhteiskunnan kannalta tarpeellista. Useat kansanedustajat kertovat Twitterissä, että eduskunnan lakivaliokunta äänestää huomenna niin kutsutun homoliittoaloitteen käsittelemisestä. Lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista ei ole aiemmin otettu valiokunnassa käsittelyyn, koska sillä on ollut alle 100 allekirjoittajaa. Kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen, Jaana Pekonen ja Mikael Jungner kertovat valiokunnan kokouksen jälkeen Twitter-viesteissään, että äänestysaloitteen viemisestä eteenpäin on päätetty järjestää huomenna. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan valtio on löytänyt telakkayhtiö STX:n ja saksalaisen Tui-varustamon kanssa sovun siitä, kuinka Tuin tilaamat kaksi risteilijää saadaan rakennettua Turun telakalla. Vapaavuori sanoi tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa, että sopu löytyi kaikkien osapuolten tultua ratkaisussa vastaan. STX Finlandin korealainen emoyhtiö rahoittaa Turun telakkaa 10 miljoonilla. Lisäksi Tui on Vapaavuoren mukaan tehnyt merkittäviä joustoja rahoituspuolella. Tarkemmin Vapaavuori ei halunnut neuvottelutulosta eritellä, koska tiedot ovat liikesalaisuuksia. Valtio myöntää molemmille Tuin tilaamille risteilijöille yhteensä 31 miljoonaa euroa innovaatiotukea. Aiemmin innovaatiotukea ovat saamassa vain toinen risteilijä, jolle valtio oli myöntänyt 16 miljoonaa innovaatiotukea. Lisäksi valtio ostaa Turun telakan maa-alueen 23,5 miljoonalla eurolla ja vuokraa ne takaisin STX Finlandille. Sopimus on valtion puolelta selvä, mutta siihen liittyy vielä riskejä. Vapaavuoren mukaan STX Finlandin neuvottelut liikepankkien kanssa ovat yhä kesken. Lisäksi STX ja Tui eivät ole antaneet muodollista siunaustaan sopimukselle. Neuvotteluja asiasta käytiin monia kertoja. Osapuolet sorvasivat ratkaisua vielä maanantaina ja sunnuntaina Lontoossa. Alihankkijoiden kanssa ei Vapaavuoren mukaan tässä vaiheessa neuvoteltu. Luce hao, hey, viul, hola, una arma como nayo, se me escapa no mano cano, mata yo con no mao, clipity clap, clipity clap, clipity clipity clipity clipity clipity clap and along. Una no guna mona na uno guna yanda ula ma una una ya tu anda yina una una kina no ya pongo no yo mano luchi hey hey hey una oh luchi alaba ula uno hey wa got somebody go mule. Holy semi go clippity clap for Frankie Lane. Holy semi go clippity clap clap chop chop for Blink Crosby. Holy semi go chop chop chop for Von Malow. Holy semi go for Guy Lombardo. You fool, you mule, you fool. Hold on. There's a plug of chaw tobacco for a miner in Kelowna, a guitar for a cowboy way out in Arizona, a dress of calico for a plate in Navajo. Get a lahore, mule! Get a lahore, luche! Hola! Scotland's horse, liberty clapping over hill and plain. Sing, that's how they never stop. Liberty clap, got little telescopes and keychains. Whole picture knock your eye out. A Korean fella who gone to have a tryout. A week from Sunday night with Mr. Hollis Hike. Get a lahore. Oh, the flogging throw. He better take slow boat for China. Luce, how you mule, Flaggy Lane, Bleak Slotty, Von Malow, Tennessee Early, oh, Luce, hola, una, hola, hola, hola, hola. No, Luchi. Luchi! Se oli Spike Jones ja Chinese Mule Train. Ollaan kyllä aikaisemminkin soitettu. Siinä on jotenkin semmoinen fiilis, että se sopii tähän meidän ohjelmaan. Mutta joo, vaihdetaan vähän tyyliä, fiilistä. No, kyllä täytyy myöntää, että nyt vaihtuu vähän tyyli, koska Roots Manuvan vuoro pyörittää. Se on tyyliltä täysin erilainen biisi. Revelation on kipaleen nimi. Trick, no trick, I'm sick to the high too. What's with the quizzing for the shit that I do? I'm self-made, the pain is in my every penny. I lay my hat and I make my own, cause I'm a flashback to a tortured memory. The instance of savage, now look at how the NOB. Quick to lay claim to my blood and my guts. Knife cuts and can butts as ever the feet shout. No one to speak to, just speak with your tool. Lose yourself, lose your cool. Soon as you recognize your position in life, soon as you recognize and position your life. Champion and champion, Heinz beans and rice. Just keep searching for truth and right. Flight becomes your mad tea. Screw face and a bad word for mad tea. Road rage and you really ain't mad at me. Screw face and a bad word for mad tea. Road rage and you really ain't mad at me. You're mad with yourself, you're mad with yourself. Memories in such moments so true. Revelation shall be free. Truth won't always be. Truth won't always purpose. In such moments of truth, revelation shall be deep. Truth won't always heal. Truth won't always. The struggle is not new, we do and keep doing. Ruin is two steps from hedging your bets. It's he who dares who takes the biggest of gambles, takes the biggest of losses, from the pawns to the bosses. We all on the hustle at the risk of getting greedy. Further down the chain, there's more flex than more needy. Get you a big house, and a big dog, and a big white stick, and a moat, and big gun to protect your shit. Paranoid, very ain't nobody to trust. He who survives is the first to bust. Lady grind, lady ready in, take a lust. Who the hell in their right mind could think you're gonna run? Purpose in such moments of truth. Revelation shall be free. Truth won't always heal. When watch my back now, when I watch my life, when I am kids now, when I am a wife. Some of these people don't smile like the others. Some of these people don't grin the same. They want to win the same. They got to make that little change. Move to the big city, sniff some gold. When you're old, what will you have to show for yourself? Did you make men happy? Did you make men vexed? Did you do your thing big? Did you gain true respect? Do these people truly love you? Or do they love your checks? Or the prospect of something that they may get? Some friends are made in blood, some friends are made in sweat. It's about Dave being in the grip of stronger self. Se ei ollut hullu huilumies, se oli Jethro Tull ja levyltä Living in the Past. Oli. Kova setti. Kyllä. Voisi melkein kuunnella lisääkin kyseistä bändiä. Joo, no mulla on eri levyltä toinen biisi, että ehkä myöhemmin saatetaan. Tää Joo. biisi oli In the Grip of Stronger Stuff. Okei. Okay. Joo, ja niin kuin noista loppuläpytyksistä seivisi, niin tämähän on live. Aika kova live oli. Kyllä, toi olisi ollut kyllä kiva nähdä livenä. Itse olen nähnyt livenä kyllä, jätä tuli pusalla. Mut siitä on... No siitä on 10 vuotta varmaan vähän vai. Ne vieläkin muuten läjäs. No siis on ihme, että tulee vieläkin Suomen kultsalle. No hullu huilumies dikkaa Suomesta. Se, kyllä, se on niin hullu, että se elää varmaan yli 100-vuotiaaksi. Hehe, se on hyvä näin. Mutta nyt sitten vähän toisenlaista. Huil, mutta on muotoa. Kyllä. Miksi sitä sanotaan sitten muodonmuutos? Huilu metamorfoosi. Niin. No, French horni ja klarinetti. Ja. Mutta siis kyseessä Floyd McNeil Warren kapalellaan. Home rule. Mm-hmm. This was gonna be the night tonight. I was gonna get to hold you tight, but I guess we didn't plan it right. I never stood a chance. We couldn't dance, 'cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. When a little kiss I want to steal, I hit my head against the steering wheel. Now I know the way a pretzel feels. All I can do is shout, hey, let me out, 'cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. What a way to waste away all youth. Nothing happens here to tell the truth. Let's get out and find a telephone booth. Yeah, that's a better place. I like more space, because there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. Näin, se oli Elvis. Biisin nimi liittyi siihen edelliseen, koska edellisessähän oli kotisäännöt ja tässä kappaleessa sitten oli, että no room to rumba in a sports car. No, näin seuraavan on kappaleen yhdessä no, se mahtuukin rytmimusiikin tanssimaan sitten. No niin. Elikkä eläkeläiset ja humppakuski. Alkaa kuumeta ja kiehua, seokset liian rikkaalla, saattaa tulpat karstoittaa. Ne kelakortin multa vei, vei, vei, oli liian huppa, hei, hei, hei. Toinen jalka haluaa saa, toisella parkasua. Ajoin valletin osulan ovesta, löytyi puolikot Osanderin povesta. Tulin olevani jenkka pirtillä, hain partnerin lihat tiskiltä. Mä kiihdyn 0-100, yleensä saman illan aikana. Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Lisätä toisi puristuksia, säädellä vähän suuttimia. Broilerinkin voisi laitattaa, saisi vähän lisää tauun forssia. Ja kelakortin multa vei, vei, vei, oli hei, hei, hei. Toinen jalka haulassa, tsa, tsa, tsa. Toisella painon kaasua. Mä kiihdyn 0-100, yleensä samillan aikana. Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Muutenkin voisi vähän tuunata, Wunderbaumit vaikka vaihtaa. Kesäksi vastan peilin ripustaa, talvella kuusi toisi joulutunnelmaa. Ja kelakortin multa vei, huoneesta. Löytyy puoliksi joutu kosaan teripauvasta. Luulin olevani jenkkavirpillä, hain partnerin lihatiskillä. Mä kiityn 0-100, yleensä saman illan aikana. Mutta nyt hommataan! You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You two play if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder out to keep you dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box. You from? Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking a crap. Just like burglary, the definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go up in it. So if you're at a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. Like a bitch is supposed to. But that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a right hand, cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. R-E-N spells Ren, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton. Compton, Compton. Easy as his name and the boys coming. Straight out of Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me it's kinda funny, the attitude show a nigga driving. But don't know where the fuck he going, just rolling. Looking for the one they call easy. But here's a flash that never sees me. Ruthless, never seen like a shadow in the dark. Except when I unload, you see a spark and jump over a hesitation. And hear the scream of the one who got the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E. And if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker. Straight out of Compton, Compton, Compton. Näin. Että lähdettiin sillä humppakuskin matkassa Straight Outta Comptoon. Siinä oli NWA heput messissä heilumassa. Edesmennyt, Easy E ja niin edelleen. Kyllä. Joopa joo. Joo. Mut. Seuraavaksi kuullaan Hawkwindia. Digin valitsema biisi itse asiassa. Selvä se. Sain vähän taustatietoakin. Ahaa. Tämä kyseinen, mä en kuule mitään. Nonni, justiinsa. Joo, niin tota... Masters of Universe, joka mun ikäpolvelle kuin He-Man mieleen, mutta... Joo, mutta se on... He-Man ei ollut vielä syntynyt tähän aikaan. Ei. Ja tota, tää on ilmeisesti joku... Mikä? Roolipeli. Alun perin, joo. Niistä ilmeisesti biisin sanatkin niinku kai juontavat juurensa, näin mä vähän kuulin huhuja tuolta. Mm. Ja eräskin Leena Huima, kristillinen kirjailija, on joskus tehnyt tuosta. Aivan juuri tästä roolipelistä, niin kokonaisen kirjan viittinyt kirjoittaa siitä, kuinka se tuhoaa lapsemme. Moni uskonnollinen, turmiollista. Jos pelaa tätä yhtä peliä, niin se kyllä, se on hirvittävän turmiollista, kyllä. Monopoli saa pelata, siinä voi. Oppii pelaamaan massilla. Kyllä, perkele. Kukkahatut heiluu, jos pelaat jotain muuta. No, joo, mutta ja muutenkin Leena Huima oikeasti. Kela on nyt mikä nimi. Se on varmaan nauttinut huimausaineita silloin, kun se on kirjoitellut tuota juttua, ollut huimaavat fiilikset. Kristillisiä huimauksia päässänsä. Joo. No, se on ainakin yksi kirja, jota en varmaan taida lukea. Tai ehkä mä luen sen ihan sen takia, jos että... Jos nyt käsi saa... sattuu, niin mielenkiinnosta voisi katsoa. Saa nähdä, mitä se on, että tuleeko huutonaurut naapuri asti tuota lukiessa. Mut... Hawkwind ja Masters of the Universe. Yes. Näin. Toni Jommi Band nimeltään Black Sabbath. Joo, todellakin, koska niinku toi olisi periaatteessa voinut olla ihan ok biisi, ellei se olisi ollut Black Sabbath nimellä. Näin, multa niin kysytään mielipidettä, koska et ole kuulostanut Black Sabbathilta yhtään. Ei, mutta hyvä biisi se on silti. Kriittinen ihminen sen suhteen. Black niin, Sabbath niin on alkuperäiskokoonpano. Oletko saavuttanut niin kriittisen massan? Kyllä. Se on se näin Ossi Osbornen paino siinä bändissä on kriittinen massa. No kyllä mä sanoin, että ihan jokaisen kyllä bändin jäsen. Että jos nyt Tommi Iommi rupeaa tekemään muodikasta kasariheviä, niin en mä usko, että se enää niin kuin täyttää Black Sabbath-kriteereitä. Tai ei ainakaan mulle. Joo, ei kyllä. Ei, no, se, niin. Ei se monelle muullekaan todellakaan, eikä se mullekaan. Mutta se on vaan helppo muistaa tuolla nimellä, sitä paitsi se myi. Ei niin, se olisi no, myynyt, jos se olisi ollut Toni Iommi orkestra tai jotain. On saattanut levyyhtiöillä tai jolla muulla olla vähän tekemistä tuon asian suhteen. Että no mutta enpä lähde sitä spekuloimaan. En minäkään. Juu. Spekuloida musiikkia. Ei, kun annetaan musiikki soida. Laita okay jotain. LP-kappaleella on True Story. Wonder what sort of a bear his wife thinks he is. One, a worm. Two, one, two, three. Thank you. Kid Koala ja Drunk Trumpet oli kappaleen nimi. Sellaista ninja-meininkiä sen kateen päin. Ja nyt ei mä oon selvinpäin koittanut yrittää soittaa trumpettia. Ja... se menikin tolleen, se trumpetti oli kännissä. Ilmeisesti, joo. Niin. Mä en saanut siitä ääneen siis tulemaan, mutta... joo, joo. Kyllä mä saan sit kans soundit tulemaan, mutta en mä tiedä sitten, jos pitäisi soittaa joku biisi oikein viimeisen päälle, niin kyllä mä veikkaan siinä. Torvesoittajat pyörii haudassa, niin mullat pölisee. Kompressori, mikä puhaltaa sitä ilmaa sinne, koska siinä... ei, kun siitä pitää saada ansatsi. Huulte pitää pärissä siinä. Joo, huomasin. Siinä on se juttu, joo. Ei auta täysin huutin sinne. Ei, ei, ei. No, ei huudella eikä päristellä. Laitaan... hukmeli. Oho. Joo, jäljessä. Thank you. sä tanssit villisti aamua pelkään, kuuran hohdetta katoavaan. Unohda hetkeksi sielusi harhat, ruumin kuohuille patoavaan. Aamu taivaalta tähteet kerää, on unissasi varmasti perään. Mutta pyydän jo Ismo herää, näyt riittävä tältä erää. Sä istut huoneessas ystävät hylkää, tartut ruumiisen hajoavaan. Jätitkö silmäsi vieraisin vesiin, et näe auringon kajoakaan. Aamu taivaalta tähteet kerää, on tulissasi varmasti perään. Mutta pyydän jo Ismo herään, näyt riittävä tältä erään. Se sarnat kuolemaa elämää pelkää, kaipa transsia tarantellaan. Unohda hetkeksi kohtalomoirat, naisit kunnolla nauravaa ellaan. Aamu taivaalta tähteet kerää, on tulissasi varmasti perään. Mutta pyydän jo Ismo herää, näyt riittävä tältä erää. Suomalaista sekin siis. Oli muuten vaikea arvata, hei. Joo. Todellakin. Kelpo pojate. Tarantella oli biisin nimi. Se vaan sopii jotenkin hyvin tuohon edellisen perään. No, tämän seuraavan bändin mä oon nähnyt Suomessa kerran livenä. Ai. Joo. Vau. Mutta taitaa olla Amerikata. Jaa, okei. Okay. Kyseessä on Terror. Täytyy näin Suomen mittakaavallakin aika kauan katsoa joen saakka. Juu, eihän noin nyt tänne pikku kivikylää tuu. Pitää mä tuonne suurkaupunkeihin, niin kuin Joensuu tai Seinäjoki, Rauma, Pori. Kyllä. No isommat kaupungit, ne vetää, kato, noin parhaat artistit aina. Ei tämmöisen pikku Helsinki kukaan viitti tulla. Ei täällä kuin juntteja. Okay. Laitahan Terroria. Terroria, survival comes crashing in. Without a word, just to get by. Confusion drives my peace. wind starts to blow like a tornado. Tornado. I lose my mind when she starts to strike like a hurricane coming into touch with my tornado. Tornado. Tornado. Se oli saksalainen ryhmä, se Mad Sin. Niin ja kun sä olit nähnyt sen Terrorin livenä, minä olin nähnyt tämän kyseisen ryhmän livenä. Oli muuten kova keikka Tavastialla ja pälä olen siitä joskus aiemminkin sanonut, joten tässä ei se enempää. Joo, no seuraava keikka on myös ollut livenä. Hei, seuraava kato. Biisi. Niin, niin. Ja nyt toivotaan, että kyseinen levy toimii. Mä kuumottavassa kuosissa oli International Beat soittelee kappaleen Miranilta Bathroom, joka mun mielestä on Selectorin biisi kyllä. Mutta niin. Eikä se väärin ole. Jonkun muun version mä oon jos soittanut biisi, mut kuunnellaan tämä. Joo, tällä kertaa International Beat. Take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are a trap. Mirror in the bathroom, I just can't stop it. Every Saturday you see me window shopping. Find no interest in the racks and shelves. Just a thousand reflections of my own sweet self, self, self, self, self, self. Gently into mental illness. Good God. take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are 18. Saxa, you know me don't normally ask, but as this is the last night of the tour, man, blow them the next one. You are now entering the safety zone. Would you like to see your doctor? Joo, se oli Young Brother-niminen ryhmä, artisti tai jotain. Mut hyvän kuulun. Joo, biisi oli hyvä. Joo. Se riittää. A Flock of Bleeps oli kappaleen nimi. Levyltä Safe Joan. Että jos jotakuta kiinnostaa, niin nuorempi veli ja turvallinen alue tai jotain sellaista. Mutta okay. Lähdetään tämmöiseen suomirap-kimaraan vai? Joo, näin mä vähän kelasin. Hyvä, tehdään näin. Lähdetään kauas 2005-luvulle. Jonti Hulko mukana, eli Fatma Raiti, Imol Femma. No ne. Joka on vittuun koko sakki EP:ltä. Jota ei varmaan kyllä löydy, mutta minäkin soitan rajat kuin äänitteeltä, mitkä tekivät kuitenkin kohteliaasti, että saa nämä levy kaikki. Kyllä. Mutta se siitä ja tämä tästä. Jontti Ryysämikki koppii niinku jenkit Iraniin. Syystäkin mun mielestä on vieläkin fätit riimit. Tää ei oo gangsta-räppi tai apinointisetti, vaan hullun koira taustoihin räppättyy Jonas-räppi. Jota digga-räppi, nörtit, varkat ja vandaalit, sosiopaatit, vittuun pedarit ja raiskarit. Sama meno aamustiltaa huora kadulla tai Sörkän studiolla, Harju kadulla. Esa fiksaa välitiloit, vittuun kovii skeva sooloi. Niille jäville, jotka ei ikinä käytä polopaitoi, vaan kauluspaitoi. Petos Jonttia Saka talossa, kolmas raide tarjoilee pakkosokki hoitoa. Äpärien posket turpoo ja leikot vittuun putoo. Kuolin syyksi todettakoon lyrikaalinen rutto. Saatana, se tekee loput teidän leveilystä, oli miten oli. Vitut meistä, vitut teistä, hevon vitut paskan tärkeistä en seistä. Eiks teille spedelle löydy muuta tekemistä? Meil on vanha kaava, teil on paskakaava. Freesi niinku paiset tai amputoitu raaja. Jos vanaja tulee töllös, etkä vaihda kanavaa. Kalli underground on sunkaa samalla taajuudella. Tuotta UG-paskaa, paskalla se teella. Vittuks mikä loppuu, tää tulee jatkuu aina. Vandalisoidaan kajareita sydämellä, koska avaat kaikki. Populaari musiikki on roskaa. Mitä vittu on UG? No se on sitä settiä, mitä yskään duplikaatioräppäri kykene ryssiin. Helvetti on irti, meinikin on freesi. Hannibale soppa, fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fätti räppiin, feikki spedet painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fätti räppiin, hunni homo painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fätti räppiin, duplikaatio painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fätti rockiin, hunni homo painuu helvettiin. Sama meno aamustilta viikonloppuna, eka jonaksena, loppupeleis vihan neksena. Kovat on ajan, pitää päästä rentoutuu. Nupit kaakkoon, kuutamolle sinkoutuu. Popula ei väsy, räppää tätä läppää. Aiheina pahenusta ja päihtymystä. Vitut kritiikistä, ainakin tää on rehtiä. Skoves, Raimo ja S, veska täynnä leskiä. On vittumainen semikesä, sataa vitusti. FPS, pyytsi, mökki, lomakki jäi väliin. Maksii pitäis saada, mut ei millään jaksa. Satsa duuniin, enemmän brakuu kuin raksa. Mis mallas maistuu maltalta ja on ilmasta. Hiukohullun lailla pitäis hoitaa sakkaa. Ratsas marketin, kungin pizzan kalsareihin. Unohda poistaa häläri, kirmaan karkuun vitusti. Takas potille, niin rotille. Tehdään niinku rikkureille, paitsi notkeille. Vittu se jäävä potkii torkeille. Kippissä kuvaus, paska asenne kunniaan. Asenne on kuningas, miten jengi jaksaa. Kitistä hiessä liittymättömästä sonnasta. Mut voi bongata, niin ne lytysä smiley naamalla. Vittu masennukset, kaikki on vittu hyvin. Työkäritki futaa, pystä vittu kyllin. Valtiovallan piikki, loput vaikka keisit. Maapallo voi huonosti jo lainaa pari ekiin. Handu halpa leikka, kuppa pysyy sekavana. Nyt ei jaksa tappeluita, vittumaista sontaa. Kuten saa liittoja, tarentoo vitu riimi. Tyyli pysyy vankkana, tsekatkaa tulevaa setti. Rata vitun äänite, Saka ja Jontti, ei toivotut lapset. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fättiin räppiin, duplikaatiot painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fättiin räppiin, feikis vedet painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee graffitiin, jo rise white rai painuu helvettiin. Fätin pää saa ettiin. Mitä tulee fättiin räppiin, feikis vedet painuu helvettiin. Paskempaa sä etti, kunni homo klaani, vittu loppuu koko sorttu. Paskempaa saettiin, paskempaa saettiin. Hunni homon klaani, vittuu koko sorttu. Paskempaa saettiin, paskempaa saettiin. Hunni homon klaani, vittuu koko sorttu. Paskempaa saettiin, paskempaa saettiin. Hunni homon klaani, vittuu koko saatana sakki. Vitut! Tupu lupu vetää maan supu teksiin. Tupu etti fendi tunti kaupalla internetsit. Kun säädöt meni oiku oli aamuli ja pepsit ja pepsit. Populukset keskipäivällä hassis keksin. Roittu loppuu ADOD keissi. Kaupat on kii eikä toimi leissi. Väyrysä paavo tsekka saa mulla peilist. Loppuillaks vaihtuvilla Lauri tähkä feissiks. Vittu mitä mä teen, mä en oo koskaan mahtunut teidän veneeseen. Mä vietin lapsuuteni kirkopolttajien kaa. Ja vaikka mun pingviinit valuu, se on hikee vaan. Rahat on loppu, tähkät muuttuu nauriiks. Aika on kortu, kun kortti saa taudin. Mä oon niin yksin, että hymyilyttää. Rakas syksy, mua jännittää. Ja kun me säädetään tää, niin mä kestän. A-personaalisuus on säilynyt vielä ehjä. Ja aina sama blues, kun suus ei oo sätkää. Ketä ei nappaa, en saa niitä pätkikään. Ja kun me säädetään tää, niin mä kestän. A-personaalisuus on säilynyt vielä ehjä. Ja aina sama blues, kun suus ei oo sätkää. Ketä ei nappaa, en saa niitä pätkikään. Tupu mitä mä teen, mä oon taas työkärissä tippu. Se on monimutkaista tupu, vittu toi on haista vittu. Urkii, pakko saada pikkasen lisää. Kun mini tuli raskaaks, mut iska on sitä. Nakka elää rahasta, vahvasta mieli pahasta. Joo, kolmas silmä kasvaa maahan. Ja 5 vuotta eteenpäin se tisit saleen roikkuu. Kuka halus panna jota aikuista oikkuu. Tupu tarvii nopeet, rupu pitää saada kukkaa. Kumpikaan oot tarvinnut kelloa muistuttaa. Heti mieles kun herää poika aamuun. Röökit, kahvit ja paskalaatat haltuun. Joo, mä oon opetellut tieni. Vaikka se alussa mut mieleni mieli. Kohdistaa mun katseeni eteen. Tää päät sitten ikään laskee mun verkot veteen. Sun pitää olla tarkka summa ja sanon valmiina sä oksia poltat. Sä paikka teille vittu maista, mut maisemat muuttuu ja sä unohat taas soittaa. Se on sitten tavallista paskaa. Mimmi limmaa kylkeä, se illalla haluu maksaa. Mut valitettavasti ei kyllä kiinnosta paskaa. Kaas on kylmää rahaa eikä mitään. Mutta kun me säädetään tää, niin mä kestän. A-personaalisuus on säilynyt vielä ehjä. Ja aina sama blues, kun suus ei oo sätkää. Ketä ei nappaa, en saa niitä pätkikään. Ja kun me säädetään tää, niin mä kestän. A-personaalisuus on säilynyt vielä ehjä. Ja aina sama blues, kun suus ei oo sätkää. Ketä ei nappaa, en saa niitä pätkikään. Iskä sanoo muu, poika sanoo muu, niillä on mitään muut kuin mun mustuva pyörre. Keksi joku muu, maksa ens kuusi, kun sulla on, niin mä saman tien vien. Iskä sanoo muu, poika sanoo muu, niillä on mitään muut kuin mun mustuva pyörre. Keksi joku muu, maksa ens kuusi, kun sulla on, niin mä saman tien vien. Lupu, hupu, lupu, tupu, lupu, lupu, tupu, lupu, lupu, lupu, lupu, lupu, lupu, lupu, lupu. Tiloi arvisi luku ei kiinnos riitä. Hai se on ei oo vieraan takaa käyny. Te käy siin eikä todella tovo tammas hyvin päät jäisiin. Vaan hinaamassa hios tammas illan tapahtumiin. Amma ettei heitä tiin hyveni kuin valokuviin. Vitu on darra eikä juuri kuin kuviin. Ne paukkas vaan ei kysymättä mitä lupii. Oltiin kuulemma yritetty kaata kyttä autoi. Kuka oli sen avi ja kuka sitä autoi. En mistä mitä kova näin ja mun ympäri pyöree. Tsettiin me somi sanoin. Väärä mies väärä paikas väärä aikaa. Ihan vitu turha viedä mua koppi Pasilaan. Koska teen yhtä mitään. Se ei teli sitä, mut ei seli teipot, kun ne syli senä pitää. Pitkä perjantainen rääkkä kuin Jeesus. Tää virka valtaa hiosta infoa D. Kus mä korjaan luusi, ilmalla erä uusi. Laitut sitä kipaus on koko päivä duuni. Pitkä perjantainen rääkkä kuin Jeesus. Tää virka valtaa hiosta infoa D. Kus mä korjaan luusi, ilmalla erä uusi. Jos ois vakavammas kyse, ei oltais tullut käymään. Oisit Pasilan mäen vähintään toinen päivän. Niin mitä vittua, meni mitä puteittää. Jos oisin ryöstänyt pankin, mut ois pakko pidättää. Eiks oo puoli silakaa, mitä muuta tekemistä. Kun paisutella juttu tehdä syyllisiä syyttö mistä. Virkoilla menetyksiä, pokepittelyjä poliisi. Koulun nopein tehty pitävyyksiä. Just joo vittu, ne ollaan nähty ja kuultu ihan vahingossa. Hanpöön iskakin murtu. Syylliset tiedos päät pölkylle tuodaan. Ja sit makka mulla naa, joka vittu huora. Jengi ammutaan, ryöstetään ja roiskataan. Mut kaikenlaista turha paskaa. Aika tuhlaa tai ei ihme, että jengi haluu käydä tässä. Poliit puhuu perunaan tiikkuisesti yleisyössä. Pitkä perjantainen rääkä kuin Jeesusta. Virkamalta liosta, ilpoa D-kusta. Korjaa luusi, ilmalla erä uusi. 20 kiipossa koko päivä duuni. Pitkä perjantainen rääkä kuin Jeesusta. Virkamalta liosta, ilpoa D-kusta. Korjaa luusi, ilmalla erä uusi. 20 kiipossa koko päivä duuni. Adepisi. Juu, Adepisi kunnolla. Niin, korvia myöten. Niin, kunnolla levyllä ollut, mutta ei biisillä. Niin. Ei tuolla biisillä. Biitit ja pitkä perjantai oli kipale. Joo, ja sitä ennen oli osuma Streetwear siltä levyltä, mixteipiltä, niin Tuhu Lupus, Väinharha, semmoinen. Mä en nyt tiedä, oliko Adepittu Puhu Lupus. Vai oliko Väinharha? Väinharha artisti. No niin, munkin mielestä. Kumminpäin vaan, mutta se oli se biisi se. No, nyt ei meikään ainakaan ihan hetkeen laita Suomi räpäytetä. Nyt lähdetään tuonne Upsetters-meiningille. Rämäytetään tuolta Upsetters Fitting Full Experience. Eli täysi kokemus tulee seuraava. Täysi kyllä, se laurinko rupesi paistaa hyvin tätä musiikkia varten. No niin, tää on kato. Mä vähän niin kuin manaili tuo auringonpaistaja. Dion Anasava on kappaleen nimi. This is the return of the super. Check this out, if you with a grip, you can get that grip, you can push that whip, you can dig that bitch, let me hit that switch, lock that ass in pole, cause this shit hot, like four gates to the nose, you don't love hoes, nigga, really? Some of y'all big willies trickin' for free, y'all niggas kill me. Gotta get it in them large amounts, in a five-speed ride or them cars that bounce. Blaze up another ounce, my nigga, word up. Yeah, this one of those mafia blunts you heard of, murder. And a 245, what you in for? Ain't nothing but killers in here, you got to go 10-4. Bitch killer, snitch killer, fuck niggas. Seaside MSC, on me, keep a full clip. Nigga slip is the DJ, ease me to heat for she's a squeeze play. He's in the mood for squeeze. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. Reason to move for squeezing. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. I been a nigga that'll squeeze on the trash. I been a nigga squeeze some through your back. Cook it up, rock it up, and serve it as crack. And if my paper don't come back, I had them they hat. I bring the beef where you sleep at. Gon' keep ducking me, I'm knowing where your peeps at. Catching them, drunk in the streets, tipping with no heat. Nodding off at red lights, slipping with loud beat. Strong on you out your shit. Snatch ice and clap twice. Cause y'all the type to talk to the PD and Vice. You niggas nice like Sesame Street. Running your spot, shut it down. Speak your workers, now they working for me. Look at big man, leaning in the bins like a kickstand. I'm overlord, y'all niggas is salary hitch, man. I spit verses like these to keep me a rich man. And never hesitate to squeeze play on a bitch, man. Shut up, cuz. What you plead for? Popping that shit, that's what you bleed for. Soft suckers talk a whole lot. But when they see me on the dub, they wanna holler. Baller, and then down talk a baller. I bop you in your motherfucking mouth, not swallow. Jeepers, creepers, diamonds on my beeper. The kind of bitches I fucks with. Lawyers and teachers to each his own. My piece is chrome. Nobody shots nigga straight dome. Doghouse is my home. Corrupt switch reels, and now they wanna know how I feel. Well, I tell you like this. If Snoop Dogg gave a fuck about a bitch, stuck without a click or a clip. Sucking dick, use a mess. Crippin' in that little red dress, you off the set. He's in the mood for squeezing. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. He's in the mood for squeezing. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. I'm the construction man, all I do is stack bricks. And the niggas in my clique got more mean mug than pits. When I spit, it be coming down like raindrops. Got coke and weed coming in and out the same spot. Got a warrant for two murders with the same Glock. And the truth is that life's a bitch, fuck the cops. You can bring all your boys, it ain't enough to stop. We fabulous for life, you can't deny us. On dubs and I only roll fives and up. I'm on another level, niggas need to add me up. Our shit so hard, end of the year we Grammy'd up. And your heat don't bust, it's a jammy, huh? I get my clap on, leaving you bloodier than a tampon. You wanna hear heat? Call up Young Buck and throw a track on. I heard your shit, you ain't got skills at all. You talk a whole lot of shit, but you ain't real at all. We's in the mood for squeezing. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. We's in the mood for squeezing. Step in line, cause it's hunting season. And 98 reasons for leaving, you're stuck barely breathing. Up against the wall, begging and pleading. Yeah, that's Groovy right there, baby. Eastside Connection. Mafioso. Mafia. With the Eastside Rolling Dubs. 104th Street. You know this shit knocking right here, baby. DJ Schlip. Don't trip. Oh, we crippin'. Ain't no in-betweens. Blue flagging, ragging, sagging all day. Hey. Yeah, big Snoop Dogg, doghouse in your motherfucking mouth. It's the season for squeezing. We gon' east side on up out of here like that dick. Bitch! Se biisi oli niille, jotka dikkaa läskeistä bassoista. No, kyllä. Mä dikkaan läskibassosta. Sama homma. Kyllä, tossa oli aika fätti soundi tossa bassossa, ei siinä. Parlamentit oli kuunneltu. Kyllä, hyvinkin tarkkaa. Joo, siellä äänessä oli Too Cool, Young Buck, J-Dog, Snoop Dogg ja Lazy Lock. Nonne. Näin. Semmonen ryhmä siellä oli. Niin, ja siis Squeeze Play oli Kipaleen nimi. Kerrotaan nyt sekin vielä. Joo, tota mä nyt odotinkin tässä vaiheessa. Laitetaan sitten jotain muuta kuin räbää. Tässäkin on kyllä jotain muuta todellakin. Intiaaneja punaisesta ketusta laulaa tuon haukki. Okei. Että näin. You call. Splash. Juu. Kyllä, kyllä. Koskos. Se on niinku... Niin. Sano niin. Joo, hyvä se. 99 and half. Joo. ERM. Tänään on ihme Creedence-päivä. Toi oli vissiin. Ei tainnut olla niiden oma biisi. Ei ollut kyllä, joo. Ei ollut. Cropper ja Pickett on biisin kirjoittajien krediiteissä täällä. Niin. Et sillä lailla. Tänään on ollut aika Creedence-pitoista, että... Kun sä soitit sen John Fogerty-biisin ja sitten mä soitin taas sen Creedence-coverin ja nyt tuli sitten itse Creedencekin tohon meuhkaamaan. Niin, mutta ne soitti sitten cover-kappaleen kuitenkin, että no tää niin. Saatiin tää niinku epätasapaino hoidettua. Tasapaino, epätasapaino tai jotain. Okei. Okay. Tasapainota epätasapainoa siihen. Kyllä, mutta seuraavaksi meitä tulee tasapainottelemaan King Curtis, jota tuossa viime viikollakin soitin ja... On se kyllä niin hyvä, että on pakko soittaa taas yksi biisi. Mä on... itse asiassa kelloa katsoessani huomaan, että vähän jätkä pistää noin pitkän biisin, niin se olisi varmaan viimeinen. Tehdään sillä, että mä soitan yhden biisin Misfitsiin alkuun, ja tota, niin se kestää perkele. Kuitenkin alle 2 minuuttia. Tässä on vain yksi, no joo, laitan nyt helvetissä, niin tota, kyllä saatana, tämä on sitten viimeinen. Mitään, kun... Joo. Misfitsiä helvetistä. No helvetti sentään, joo. Mut kun se kelpaa Raamattuun, niin se pitää kelvata myös radiolinjoille. Okei. Selvä se. Me ei ole maallikkosaarnaajia. No niin. Niin, laita nyt, niin sit laitetaankin Curtis in 10 Changes. Se on joo, sitä ennen Misfitsin Attitude. Mm.